ามารถทำใจมองบุคคลและสิ่งที่น่าใคร่น่าติดใจให้เป็นสิ่งน่าเป็นสิ่งอนิจจังตกอยู่ในคติธรรมดาแห่งสังขารไม่น่าผูกใจรักฝากใจให้ซึ่งเป็นฤทธิ์ที่ประเสริฐกว่าการเดินน้ำดำดินเหาะได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นฤทธิ์ที่มิใช่อริยะหรือไม่ใช่อารยะฤทธิ์อาจให้เกิดโทษได้ไม่ทำให้หลุดพ้นโลกียะอภิญญาทั้งหลายไม่ใช่สาระของพระพุทธศาสนาแม้พระพุทธศาสนาไม่เกิดขึ้นไม่มีอยู่อภิญญาเหล่านี้ก็มีได้เป็นของมีมาก่อนพุทธกาลและมีได้ภายนอกพุทธศาสนามิใช่เครื่องแสดงความประเสริฐของบุคคลหรือของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาคุณค่าและความประเสริฐของอภิญญาเหล่านี้จะมีต่อเมื่อเป็นของผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสบรรลุอาสวัคไขแล้วแต่ถ้าเป็นของปุถุชนก็เป็นของมีโทษร้ายไม่ยิ่งหย่อนกว่าคุณหากเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสบรรลุอาสวัคไขเพียงอย่างเดียวหรือแม้แต่ดำรงอยู่ในอริยภูมิที่ต่ำกว่านั้นเป็นผู้มีศีลประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ก็ยังประเสริฐกว่ามีอภิญญาเหล่านั้นครบทั้ง5แต่ไม่มีความดีงามอย่างนั้นด้วยเหตุนี้พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าส่วนมากจึงเป็นพระปัญญาวิมุตติโดยไม่ได้เลื่อนเปลี่ยนฐานะขึ้นไปอีกแต่ประการใดและอีกมากมายหลายท่านแม้เป็นอุปโตภาควิมุตติแล้วก็ยังไม่ได้ทำอภิญญา5เหล่านั้นให้เกิดขึ้นข้อหลักมาตรฐานด้านวิปัสสนาการพิจารณาสังขารให้เกิดความเห็นแจ้งเข้าใจชัดรู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่เป็นจริงซึ่งเรียกสั้นๆว่าวิปัสสนานั้นเป็นส่วนสาระสำคัญของการตรัสรู้หรือบรรลุมรรคผลผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นสัมมัทญาณิกะหรือวิปัสสนาญาณิกะไม่ว่าจะเป็นวิธีปฏิบัติแบบใดในวิธีทั้ง4มีสมถะปุพพังคมะวิปัสสนาและวิปัสสนาปุพพังคมะสมถะเป็นต้นจะต้องผ่านการปฏิบัติส่วนนี้ทั้งสิ้นสำหรับวิปัสสนาญาณิกะการพิจารณาเช่นนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่แรกปฏิบัติแต่สำหรับสมถะญาณิกะการพิจารณานี้จะเป็นส่วนต่อท้ายหรือครอบยอดของสมถะถ้าเทียบกับข้อความในหลักมาตรฐานด้านสมถะที่ผ่านมาแล้วการพิจารณาหรือวิปัสสนาที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็คือส่วนขยายของข้อความที่ท่านบรรยายไว้สั้นๆว่าเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นส่วนของปัญญาวิมุตติวิปัสสนานี้แสดงออกยักเยื้องได้เป็นหลายอย่างหลายแนวในบาลีเท่าที่พบ มีบรรยายไว้เป็นสำนวนแบบหลายสำนวนก่อนที่จะศึกษาสำนวนแบบเหล่านั้นขอให้พิจารณา ดูคำบรรยายสรุปการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อให้เห็นแนวว่าการตรัสรู้นั้นแม้จะเป็นกระบวนการอันเดียวแต่ก็สามารถอธิบายได้หลายในเกี่ยวโยงไปถึงข้อธรรมได้หลายหมวดคำอธิบายสรุปเหล่านี้ก็เป็นสำนวนแบบเช่นเดียวกันและมีหลายสำนวนอยู่ในต่างแห่งต่างที่ขอยกมาให้พิจารณาดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดญาณทัศนะตามเป็นจริงของเราซึ่งมีปริวัติ3มีอาการ12อย่างนี้ในอริยสัจ4ประการเหล่านี้หมดจดแจ่มชัดดีแล้วเมื่อนั้นแหละเราจึงมีปฏิญาณในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็แลญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าเจโตวิมุตติของเราเป็นอกุปปานี้เป็นอันติมชาติบัดนี้ไม่มีพบใหม่อีกภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเรารู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอัสสาทะคือคุณหรือส่วนดีของอุปาทานขันธ์5เหล่านี้โดยความเป็นอัสสาทะซึ่งอาทีนภะคือโทษหรือส่วนเสียโดยความเป็นอาทีนภะและซึ่งนิสสรณะคือภาวะรอดพ้นหรือทางออกหรือความเป็นอิสระโดยความเป็นนิสสรณะเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบัดนี้ไม่มีพบใหม่อีกภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเรารู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอัสสาทะของอายตนะภายในทั้ง6เหล่านี้โดยความเป็นอัสสาทะซึ่งอาทีนภะโดยความเป็นอาทีนภะซึ่งนิสสรณะโดยความเป็นนิสสรณะเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบัดนี้ไม่มีพบใหม่อีกแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเรารู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งสมุทัยความอัสดงอัสสาทะอาทีนภะและนิสสรณะของอินทรีย์ทั้ง5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบัดนี้ไม่มีพบใหม่อีกภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเรารู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสมุทัยความอัสดงอัสสาทะอาทีนภะและนิสสรณะของอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบัดนี้ไม่มีพบใหม่อีกภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุทั้งหลายดังที่เป็นมาแม้เราเองก่อนสัมโพธิยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นโพธิสัตว์ ก็ดำรงอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากกายก็ไม่เหนื่อยจักษุก็ไม่เหนื่อยและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่มิเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าเวทนาคือดังนี้สมุทัยแห่งเวทนาเป็นดังนี้ปฏิปทาที่นำไปสู่สมุทัยแห่งเวทนาเป็นดังนี้นิโรธแห่งเวทนาเป็นดังนี้ปฏิปทาที่นำไปสู่นิโรธแห่งเวทนาเป็นดังนี้อัสสาทะแห่งเวทนาเป็นดังนี้อาทีนภะแห่งเวทนาเป็นดังนี้นิสสรณะแห่งเวทนาเป็นดังนี้ภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่มิเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่ากาเยกายานุปัสสนาคือดังนี้ก็กาเยกายานุปัสสนานั้นเป็นธรรมควรเจริญกาเยกายานุปัสสนานั้นเราเจริญแล้วเวทนาสุขเวทนานุปัสสนาคือดังนี้ก็เวทนาสุเวทนานุปัสสนานั้นเป็นธรรมควรเจริญเวทนาสุเวทนานุปัสสนานั้นเราเจริญแล้วจิตเตจิตตานุปัสสนาคือดังนี้ก็จิตเตจิตตานุปัสสนานั้นเป็นธรรมควรเจริญจิตเตจิตตานุปัสสนานั้นเราเจริญแล้วธัมเมสุธัมมานุปัสสนาคือดังนี้ก็ธัมเมสุธัมมานุปัสสนานั้นเป็นธรรมควรเจริญธัมเมสุธัมมานุปัสสนานั้นเราเจริญแล้วภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าอิทธิบาทข้อที่หนึ่งคือดังนี้ก็อิทธิบาทข้อที่หนึ่งนั้นเป็นธรรมควรเจริญอิทธิบาทข้อที่หนึ่งนั้นเราเจริญแล้วอิทธิบาทข้อสองสามสี่คือดังนี้ก็อิทธิบาทข้อสองสามสี่นั้นเป็นธรรมควรเจริญอิทธิบาทข้อสองสามสี่นั้นเราเจริญแล้วภิกษุทั้งหลายก่อนแต่สัมโพธิเมื่อยังไม่ตรัสรู้เป็นโพธิสัตว์อยู่เราได้มีความคิดว่าโลกนี้ประสบความทุกข์ยากเสียนักย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุบัติแต่ทั้งที่เป็นเช่นนั้นก็หารู้จักนิสรณะคือทำเป็นที่สลัดออกภาวะหลุดรอดปลอดพ้นความเป็นเศษอิสระหรือทางออกแห่งทุกข์คือชรามรณะนี้ไม่เมื่อไรเล่านิสรณะแห่งทุกข์คือชรามรณะนี้จักปรากฏเราได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชรามรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเพราะโยนิโสมนสิการเราก็มีความรู้ชัดจำเพาะลงไปคืออภิสมัยด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีอยู่ ชรามรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเมื่ออะไรมีอยู่หนอชาติจึงมีเมื่ออะไรมีอยู่หนอภพจึงมีอุปาทานจึงมีปัญหาจึงมีเวทนาจึงมีผัสสะจึงมีสลายตนะจึงมีนามรูปจึงมีวิญญาณจึงมีเพราะโยนิโสมนสิการเราได้มีความรู้ชัดจำเพาะลงด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเราได้มีความคิดว่าวิญญาณย่อมวกกลับเพียงแค่นี้ไม่พ้นเลยไปจากนามรูปได้ด้วยเหตุผลเพียงเท่านั้นจึงเกิดแก่ตายจุติหรืออุบัติอันได้แก่พระนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จึงมีด้วยประการชนิดจักษุเกิดขึ้นแล้วญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่มิเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าสมุทัยสมุทัยดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอชรามรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชรามรณะจึงดับพระโยนิโสมนสิการเราได้มีความรู้ชัดจำเพาะลงไปคืออภิสมัยด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีชรามรณะก็ไม่มีเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับเมื่ออะไรไม่มีหนอชาติจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีหนอภพจึงไม่มีอุปาทานจึงไม่มีตัณหาจึงไม่มีเวทนาจึงไม่มีผัสสะจึงไม่มีสลายตนะจึงไม่มีนามรูปจึงไม่มีวิญญาณจึงไม่มีพระโยนิโสมนสิการเราจึงได้มีความรู้ชัดจำเพาะลงไปด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปไม่มีวิญญาณก็ไม่มีเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเราได้มีความคิดว่าเราได้บรรลุมรรคาเพื่อความตรัสรู้นี้แล้วกล่าวคือเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จึงมีด้วยประการฉะนี้จักษุเกิดขึ้นแล้วญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแก่เราแล้วในธรรมทั้งหลายที่มิเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่านิโรธดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราได้เห็นมรรคาเก่าหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางก่อนทั้งหลายเคยเสด็จไปแล้วได้แก่มรรคามีองค์8ประการอันประเสริฐนี้เองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิเราได้ดำเนินตามมรรคานั้นเมื่อเดินตามมรรคานั้น จึงได้รู้ชัดซึ่งชรามรณะรู้ชัดซึ่งสมุทัยแห่งชรามรณะรู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งชรามรณะรู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันนำไปสู่นิโรธแห่งชรามรณะรู้ชัดซึ่งชาติรู้ชัดซึ่งสมุทัยแห่งชาติรู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งชาติรู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันนำไปสู่นิโรธแห่งชาติเหล่านี้เป็นต้นวงเล็บพบอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณวงเล็บปิดรู้ชัดซึ่งสังขารทั้งหลายรู้ชัดซึ่งสมุทัยแห่งสังขารรู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งสังขารรู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันนำไปสู่นิโรธแห่งสังขารรู้ครั้นรู้ชัดความนั้นแล้วจึงบอกแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพรหมจรรย์คือชีวิตประเสริฐหรือไตรสิกขาหรือพระศาสนาจึงเจริญแพร่หลายแผ่ขยายเป็นที่รู้ของพหูชนเป็นปึกแผ่นจนเทวะและมนุษย์ทั้งหลายประกาศกันได้เป็นอย่างดีสำนวนแบบที่กล่าวสรุปการบรรลุอาสวัคคยญาณหรืออรหัตผลหรือปัญญาวิมุตติของสาวกหรือบุคคลทั่วไปก็มีหลายสำนวนมีทั้งที่เหมือนหรือคล้ายอย่างนี้และที่แปลกออกไปบ้างแต่จะไม่ยกมาแสดงในที่นี้เพราะเมื่อว่าโดยสาระสำคัญแล้วก็ลงในแนวเดียวกันกล่าวคือสภาวธรรมหรือสังขารธรรมทั้งหลายมักถูกแยกแยะออกเป็นส่วนย่อยในรูปต่างๆซึ่งโดยมากแยกออกเป็นขันธ์ 5หรืออายตนะ12แล้วพิจารณาความจริงตามแนวไตรลักษณ์คืออนิจจตาทุกขตาอนัตตามีมากแห่งที่เน้นเฉพาะแง่ที่เกี่ยวกับอัตตาและภาวะที่เป็นอนัตตาบางคราวก็สืบสาวความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยตามแนวปฏิจจสมุปบาทถ้าพูดในแง่หลักปฏิบัติก็จะเป็นการกล่าวถึงหลักธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งในพวกโพธิปักขิยธรรม37ประการสิ่งที่น่าสนใจมากทั้งสำหรับนักศึกษาและนักปฏิบัติก็คือสำนวนแบบที่บรรยายแนวการพิจารณาซึ่งถ้าจับสาระได้ก็จะเป็นประโยชน์ในการเจริญวิปัสสนาเป็นอย่างมากต่อไปนี้จะนำสำนวนแบบเหล่านั้นมาแสดงบางส่วนพอเป็นตัวอย่างและขอให้ผู้ศึกษาจับสาระเอาเองโดยไม่พึงติดในภาษาท่านกล่าวว่าแนวพิจารณาเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายแบบตามความเหมาะสมกับอัธยาศัยของบุคคลสำนวนสามัญพิจารณาขันธ์ 5ภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาเป็นแม้ในสังขารทั้งหลายแม้ในวิญญาณเมื่อหายติดคือนิพพิทาย่อมคลายออกคือวิราคะเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมันคาชีวิตประเสริฐคือพรหมจรรย์เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้ ภิกษุทั้งหลายรูปปัจจัยบีบคั้นได้คือทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัจจัยบีบคั้นได้เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดเป็นต้นภิกษุทั้งหลายรูปไม่เป็นตนคืออนัตตาเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณไม่เป็นตนเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดเป็นต้นในการพิจารณาตามแนวของสำนวนนี้คำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอาจยักเยื้องไปได้ต่างๆตามอัธยาศัยเช่นอาจเป็นว่ารูปเป็นมารเป็นต้นเวทนาร้อนเป็นไฟไปหมดแล้วเป็นต้นรูปเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นต้นรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นปัจจัยบีบคั้นได้คือทุกข์สิ่งใดมีปัจจัยบีบคั้นได้สิ่งนั้นไม่เป็นตนคืออนัตตาสิ่งใดไม่เป็นตนสิ่งนั้นอริยสาวกพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าไม่ใช่นั่นของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นไม่ใช่นั่นเป็นตัวตนของเราเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดภิกษุทั้งหลายรูปไม่เป็นตนเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณไม่เป็นตนหากว่ารูปเวทนาไปจนถึงวิญญาณนี้จักเป็นตนแล้วไซรูปต่างๆก็ต้องไม่เป็นไปเพื่อความติดขัดคืออาพาธและก็คงได้ตามความประสงค์ในรูปเป็นต้นว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้ขอรูปของเราจงอย่าได้เป็นอย่างนี้แต่เพราะรูปไม่เป็นอัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่อความติดขัดและบุคคลก็ไม่ได้ตามความประสงค์ในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้ขอรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอเข้าใจอย่างไรรูปวงเล็บเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณวงเล็บปิดเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นภาวะบีบคั้นคือทุกข์หรือเป็นภาวะคล่องสบายคือสุขเป็นภาวะบีบคั้นพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงถูกปัจจัยบีบคั้นมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะมองเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นแหละภิกษุทั้งหลายรูปวงเล็บเวทนาไปจนถึงวิญญาณวงเล็บติดอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันรูปทั้งปวงนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าไม่ใช่นั่นของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นไม่ใช่นั่นเป็นตัวตนของเราเมื่อมองเห็นอย่างนี้ย่อมหายติดรูปวงเล็บเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งใกล้ทั้งไกลภิกษุย่อมมองดูรูปเวทนาไปจนถึงวิญญาณนั้นย่อมพิจารณาย่อมตรองดูโดยแยกขายเมื่อเธอมองดูพินิจตรองดูโดยแยกขายย่อมปรากฏแต่สิ่งที่ว่างเปล่าหาแก่นสารไม่ได้เลยแล้วแก่นสารในรูปในเวทนาไปจนถึงวิญญาณจะพึงมีได้อย่างไรเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมหายติด ภิกษุทั้งหลายภิกษุมองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงนั้นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อมองเห็นถูกต้องย่อมหายติดเพราะสิ้นนันทิก็สิ้นราคะเพราะสิ้นราคะก็สิ้นนันทิเพราะสิ้นนันทิและราคะจิตก็หลุดพ้นเรียกว่าหลุดพ้นด้วยดีภิกษุทั้งหลายจงพิจารณาโดยแยกคายซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจงเห็นคล้อยตามที่เป็นจริงซึ่งอนิจจตาแห่งรูปเวทนาไปจนถึงวิญญาณเมื่อพิจารณาโดยแยกคายเมื่อเห็นคล้อยตามที่เป็นจริงย่อมหายติดในรูปเวทนาไปจนถึงวิญญาณเพราะสิ้นนันทิก็สิ้นราคะเพราะสิ้นราคะก็สิ้นนันทิเพราะสิ้นนันทิและราคะจิตก็หลุดพ้นเรียกว่าหลุดพ้นด้วยดีหัวข้อสำนวนสามัญคือพิจารณาอายตนะและธรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดตาหูจมูกลิ้นกายใจปัจจัยบีบคั้นได้เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นตนเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่เที่ยงปัจจัยบีบคั้นได้ไม่เป็นตนเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดในการพิจารณาตามแนวของสำนวนนี้คำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอาจยักเยื้องไปได้ต่างๆตามอัธยาศัยเช่นอาจเป็นว่าจักษุมืดไปหมดแล้วตาร้อนเป็นไฟไปแล้วหรือว่าตาเป็นสิ่งมีความเสื่อมได้เป็นธรรมดาดังนี้เป็นต้นภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นปัจจัยบีบคั้นได้สิ่งใดปัจจัยบีบคั้นได้สิ่งนั้นไม่เป็นตนสิ่งใดไม่เป็นตนสิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าไม่ใช่นั่นของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นไม่ใช่นั่นคือตัวตนของเราเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมหายติดภิกษุทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นปัจจัยบีบคั้นได้สิ่งใดปัจจัยบีบคั้นได้สิ่งนั้นไม่เป็นตนสิ่งใดไม่เป็นตนสิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าไม่ใช่นั่นของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นไม่ใช่นั่นคือตัวตนของเราเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมหายติดนี่นะภิกษุท่านเข้าใจอย่างไรหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณจักขุสัมผัสไปจนถึงมโนสัมผัสเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นต้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยจะเป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นภาวะบีบคั้นคือทุกข์หรือเป็นภาวะคล่องสบายคือสุขเป็นภาวะบีบคั้นพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงถูกปัจจัยบีบคั้น มีความแปรปรวนไปได้เป็นธรรมดาควรหรือที่จะมองเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าข้าเมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงแม้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจักเป็นของเที่ยงได้แต่ที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งที่ปัจจัยบีบคั้นได้ไม่เป็นตัวเป็นตนแม้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ปัจจัยบีบคั้นได้ไม่เป็นตัวเป็นตนตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเกิดจากสิ่งที่ปัจจัยบีบคั้นได้เกิดจากสิ่งที่ไม่เป็นตัวเป็นตนจักเป็นสุขจักเป็นอัตตาได้แค่แต่ที่ไหนเมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้แล้วย่อมหายติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมองเห็นอยู่ย่อมหายติดภิกษุทั้งหลายภิกษุมองเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงเห็นความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นถูกต้องย่อมหายติดเพราะสิ้นนันทิก็สิ้นราคะเพราะสิ้นราคะก็สิ้นนันทิเพราะสิ้นนันทิและราคะจิตก็หลุดพ้นเรียกว่าหลุดพ้นด้วยดีภิกษุทั้งหลายจงพิจารณาโดยแยกคายซึ่งตาวงเล็บหูไปจนถึงธรรมารมณ์วงเล็บปิดจงเห็นคล้อยไปตามความเป็นจริงซึ่งอนิจจตาแห่งตารวมถึงหูไปจนถึงอารมณ์ด้วยเมื่อพิจารณาโดยแยกคายเมื่อเห็นคล้อยไปตามความเป็นจริงย่อมหายติดในตารวมถึงหูไปจนถึงธรรมารมณ์เพราะสิ้นนันทิก็สิ้นราคะเพราะสิ้นราคะก็สิ้นนันทิเพราะสิ้นนันทิและราคะจิตก็หลุดพ้นเรียกว่าหลุดพ้นด้วยดีภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดขึ้นแต่ตอบว่าเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์วิญญาณ6สัมผัส6และเวทนาที่เป็นสุขทุกข์อทุกขมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดขึ้นตรัสตอบว่าภิกษุมีสุตะคือได้เล่าเรียนหรือสดับมาว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นวงเล็บสัพเพธรรมานานาหลังอภินิเวสายะข้อที่ว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนี้ย่อมเป็นเพียงสุตะของเธอเธอเรียนรู้อภิญญาธรรมทุกอย่างเรียนรู้ธรรมทุกอย่างแล้วย่อมรู้จักปริญญาทำทุกอย่างครั้นรู้จักทำทุกอย่างแล้วย่อมมองเห็นนิมิตคือสิ่งที่กำหนดหมายหรือภาพของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยในอื่น คือมองเห็นต่างไปจากที่เคยมองเห็นเมื่อยังมีความยึดมั่นคือเห็นตาโดยในอื่นเห็นรูปทั้งหลายโดยในอื่นเห็นเสียงกวงเล็บอายตนะอีก9วิญญาณ6สัมผัส6และเวทนาที่เป็นสุขทุกข์อทุกขมสุขกวงเล็บปิดโดยในอื่นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นสำนวนแบบสืบค้นภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะอาศัยอะไรจึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายในเมื่อรูปมีอยู่เพราะอาศัยรูปจึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายในเมื่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายในภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจอย่างไรหรือรูปวงเล็บเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นภาวะบีบคั้นหรือคล่องสบายเป็นภาวะบีบคั้นก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นภาวะบีบคั้นมีความเปลี่ยนแปลไปได้เป็นธรรมดาไม่อาศัยสิ่งนั้นจะพึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นในภายในได้หรือไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดสำนวนแบบนี้ยังมีข้อยักเยื้องออกไปอีกหลายอย่างซึ่งแสดงว่าความยึดถืออัตตาสักกายทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิต่างๆหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะความถือมั่นเห็นผิดในขันธ์ห้าอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายธรรมเราแสดงไว้แล้วโดยวิจัยคือแสดงสติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8โดยวิจัยแต่กระนั้นก็ยังมีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เกิดความปริวิตกแห่งใจขึ้นว่าเมื่อรู้อย่างไรเห็นอย่างไรหนออาสวะจึงจะมีแต่สิ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆปุถุชนผู้ไม่ได้รับการศึกษาคืออวินิตะย่อมเห็นคล้อยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตาการเห็นคล้อยไปดังนี้เป็นสังขารก็สังขารนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยเกิดจากอะไรมีแหล่งอะไรสังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ขาดการศึกษาคืออสุตะซึ่งถูกเวทนาอันเนื่องมาแต่อวิชชาสัมผัสคือการรับรู้ด้วยอวิชชากระทบเอาโดยในนี้แหละแม้สังขารนั้นก็จึงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่งคือสังขตะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นวงเล็บปฏิจจสมุปบาทวงเล็บปิดแม้ตัณหานั้นเวทนานั้นผัสสะการรับรู้นั้นอวิชชานั้นก็ไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเมื่อรู้เมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้แลอาสวะก็จะมีแต่ความสิ้นไปเรื่อยๆภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีสติคือปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4มีสัมปชัญญะคือสร้างสัมปชัญญะในการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดเป็นต้น ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดเวทนาที่เป็นสุขขึ้นเธอก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าเวทนาที่เป็นสุขนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แลเวทนานั้นอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นมิใช่ไม่อาศัยอะไรเลยอาศัยอะไรก็อาศัยกายนี้เองก็กายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นแล้วสุขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยกายที่ไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่งเป็นปฏิจจสมุปบันนธรรมอยู่แล้วจักเป็นของเที่ยงได้แต่ที่ไหนเธอมองเห็นความเป็นสิ่งไม่เที่ยงความเสื่อมสิ้นไปความจางหายความดับความสลัดออกไปทั้งในกายและในสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอมองเห็นอย่างนี้ราคานิสัยที่มีในกายและในสุขเวทนาก็จะถูกละเสียได้เมื่อภิกษุมีสติมีสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดเวทนาที่เป็นทุกข์ขึ้นเธอก็รู้ชัดปฏิฆานุสัยที่มีในกายและในทุกขเวทนาก็จะถูกละเสียได้เมื่อภิกษุมีสติมีสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขขึ้นเธอก็รู้ชัดอวิชชานุสัยที่มีในกายและในอทุกขมสุขเวทนาก็จะถูกละเสียได้หัวข้อตัวอย่างธรรมที่พิจารณาได้ทุกระดับพระมหาโกฏิตะท่านสารีบุตรภิกษุผู้มีศีล